Джозеф Хеллер. Пастка на дурнів. Читає Сергій Оробчук. 24. Майло. Квітень був для Майло Майдербайдера найкращим місяцем року. У квітні розцвітав бузок. На лозах наливалося виногрона. І швидше стукотіли серця, і оживали старі жадання. У квітні веселково мерехтіли лискучі голубині крила. Квітень означав, що настала весна, а з початком весни Майло всією душею запрагнув мандаринів. «Мандарини?» «Так точно, сер. Моїм людям тільки покажи мандарини», – мовив полковник на острові Сардінія, що командував 4 ескадрилями бомбардувальників Б-26. «Ваші люди матимуть стільки мандаринів, скільки у них влізе», – запевнив його Майло. «Точніше, наскільки стане грошей у вашому їдальняному фонді?» «А дині? Дині теж можна?» «У Дамаску ними хоч греблю гати?» «Дині – то моя пристрасть, ще змалку. Я аж трусився, коли бачив ананасну диню». «Виділіть мені по літаку з кожної ескадрильї, всього по одному літаку. У вас буде стільки день, скільки душа зажадає. Точніше, наскільки стане у вас грошей?» «Продає синдикат?» «А вже ж, і в кожного є свій пай». «Неймовірно, просто неймовірно. Як це вам удається?» «Купуємо оптом, продаємо в роздріб. От і весь секрет. Узяти хоча б волові котлети в сухарях». «Котлетами в сухарях нас не здивуєш», – скептично буркнув командир полку бомбардувальників Б-25 на півночі Корсіки. «Нема нічого поживнішого за волові котлети», – тоном проповідника проголосив Майло. «Крім яєчного порошку, в них є ще хлібні крихти. Та далебі баранячі відбивні не менш поживні». «Баранячі відбивні», – враз загорівся полковник. «Із натуральної баранини?» «Із натуральнішої, яку тільки можна зайти на чорному ринку», – відказав Майло. «А баранці молоді?» «Новонароджені», – запевнив його Майло. «І кожна відбивна на кісточці, в рожевих паперових пелюшках. Ідуть за безціну Португалії». «Е, ні, туди і літака я не пошлю, не маю права». «А вам і не треба нікуди його посилати, просто дайте його мені, звичайно, разом із пілотом. І тоді генерал Бидл буде у вашій кишені». «Думаєте, він знову їстиме в нашій їдальні?» «А куди він дінеться? Особливо, якщо ви почнете годувати його свіжими натуральними яйцями, смаженими на натуральному вершковому маслі. Я добуду вам і те». «Будуть також мандарини, дині всіх сортів, падевий мед, філе з камбали, балик з ососини, мідії і навіть устриці». «Будуть навіть устриці». «І кожен справді матиме свою частку прибутку?» «В цьому і вся штука», – відказав Майло. «Щось це мені не подобається», – буркнув незгідливий командир полку винищувачів, якому не подобався і сам Майло. «Не хоче співробітничати й годі», – поскаржився на нього Майло генералові Бидлу. «І одна палка може зупинити весь караван. І тоді плакала ваша яєчинка із свіжих яєчок на моєму натуральному вершковому масельці». «А як його прізвище?» І генерал Бидл негайно перевів неконтактабельного майора винищувачів копати могили на Соломонових островах і замінив його підстаркуватим полковником з подагрою, що любив земляні горіхи, і рекомендував Майла командуючому авіабригадою Б-17 готовому віддати все на світі за кільце краківської ковбаси. «У Кракові за арахіс її можна виміняти скільки завгодно», – повідомив його Майло. «Справді?» – ностальгічно зітхнув генерал. «Чого б я тільки не віддав за добряче кільце краківської ковбаси?» «Вам не треба нічого віддавати, сер. Виділіть мені лише по одному літаку на кожну їдальню, сер. І зобов'яжіть пілотів виконувати мої накази. Ну і, звичайно, невеличкий завдаток на знак довіри до нашого майбутнього співробітництва». «Але ж до Кракова сотні миль над окупованою ворогом територією. Як ви туди дістанетесь?» «У Женеві функціонує міжнародний центр по торгівлі польськими продуктами. Я переправлю арахіс до Швейцарії і виміняю його на краківську ковбасу за курсом вільного ринку. Звідти наш арахіс полетить до Кракова, а краківська ковбаса прилетить сюди. Через синдикат ви зможете мати стільки краківської ковбаси, скільки душа забажає. Будуть також і мандарини кольору натуральної зрілості, а також яйця з Мальти і шотландське віскі з Сицилії. Купуючи продукти в синдикату, ви просто перекладаєте гроші з однієї кишені до другої, бо ви його пайовик. Інакше кажучи, все, що ви будете купувати, ви матимете майже задарма. Ну то як?» «Це просто геніально. Скажіть, а як вам це вдається?» «Мене звуть Майло Майдербайдер, сер, і мені 27 років». Літаки Майла Майдербайдера, винищувачі, бомбардувальники, транспортні машини, керовані пілотами, які безвідмовно виконували його накази, злітались на польовий аеродром полковника Пескарта з усіх кінців землі. Колись на фюзеляжах цих літаків гордо красувались емблеми, що прославляли такі високі поняття, як сміливість, міць, справедливість, правда, свобода, любов, честь, патріотизм, тепер усе це було замальоване подвійним шаром білої емалі. А натомість Майлові підручні великими вогняними літерами надписали по трафарету акціонерне товариство М&М, свіжі фрукти і інші продукти. Літери М&М означали Майло і Майдербайдер, і як щиро признавався Майло, сполучник І було поставлено для того, щоб у людей не складалося враження, ніби синдикат не зовсім демократичне підприємство. Щодня в розпорядження Майла прибували літаки з військових аеродромів, розкиданих по території від Італії і Північної Африки до Британських островів, а також із авіатранспортного управління в Ліберії, Каїрі, Карачі і на острові Вознесіння. Винищувачі використовувалися для термінових платіжних операцій чи для доставки дрібних партій товару, а для перевезення продуктів на зовсім короткі відстані годилися й грузовики, й танки, надані Майлові командуванням наземних військ. Всі мали свою частку в прибутках. Люди на очах відрощували собі черево і мляво тинялись туди-сюди, не виймаючи зубочисток з рота. Майло особисто керував усіми операціями бурхливо зростаючого підприємства. Постійна заклопотаність навіки відбилася темними глибокими, як рови, зморшками на його змарнілому обличчі. А в очах з'явився незмінний вираз крайньої зосередженості, тривоги й підозри. Всі за винятком Йосайрена мали Майла за придурка, бо, по-перше, він добровільно погодився бути начальником їдальні, а, по-друге, ставиться до цих справ аж так сумлінно. Йосайрен теж мав Майла за придурка, але знав, що то живий геній. Якось Майло полетів до Англії по турецьку халву, а повернувся з Мадагаскару, ведучи за собою четвірку німецьких бомбардувальників по самій годі навантажених м'ясом, цвітною капустою, зеленою гірчицею та чорним горошком. Його обуренню не було меж, коли, приземлившись, він побачив на аеродромі загін військової поліції, присланої туди, щоб заарештувати німецьких льотчиків та конфіскувати їхні літаки. Конфіскувати? Це слово звучало для Майла як найстрашніше з проклять. Він зажадав найсуворішого покарання і полковникові Пескарту, і підполковникові Порку, і вкритому бойовими шрамами бідоласі капітану військової поліції з автоматом у руках. Ті стояли винуваті, засоромлені, а він, мов шалений, бігав туди-сюди і по черзі тисяв їм в обличчя тремтячим від праведного гніву пальцем. «Тут вам не Росія!» – репортував Майло тонким, зривистим голосом. «Що я чую? Як це конфіскувати? Відколи це американський уряд почав конфісковувати приватну власність своїх громадян? Бійтеся Бога, панове! Сором вам! Додуматись до такого неподобства!» «Але ж ми воюємо з Німеччиною, Майло!» – нерішуче перебив його майор Денбі. «Що не кажіть, а це німецькі літаки?» «Побійтеся Бога!» – визвірився на нього Майло. «Це літаки синдикату, де кожен має свій пай, навіть ви. Конфіскувати! Як ви можете конфіскувати свою ж приватну власність? Подумати тільки, конфіскувати! Та я зроду не чув нічого ганебнішого!» І певна річ, Майло мав рацію, бо коли вони глянули ще раз на літаки, виявилося, що Майлові підручні, замалювавши подвійним шаром білої емалі знаки свастики на крилах, хвостах та фюзеляжах, уже написали по трафарету акціонерне товариство М&М, свіжі фрукти та інші продукти. Так Майло привселюдно перетворив свій синдикат на міжнародний картель. Майлові армади повітряних кораблів борознили небо вздовж і впоперек. Вони цілими зграями злітали з аеродромів Норвегії, Данії, Франції, Німеччини, Австрії, Італії, Єгославії, Румунії, Болгарії, Швеції, Фінляндії, Польщі. Одне слово всієї Європи, крім Росії, з якою Майло не наважувався мати справу. Коли всі, хто хотів, стали пайщиками акціонерного товариства М&М, свіжі фрукти та інші продукти, Майло створив на засадах цілковитої одноосібності дочірне акціонерне товариство М&М «Світові кондвироби» і дістав додаткові літаки і додаткові кошти з їдальних фондів на коржики та здобу з Британських островів, на чорнослив та датські сири з Копенгагена, еклери, зефіри, наполеони та духове печиво з Парижа, Реймса і Гренобля, тістечка кульки, солодкий ситник та м'ятні перепічки з Берліна, вигадливі фірмові торти з Відня, струдель з Угорщини і баклави з Анкари. Щоранку Майло висилав у політ над усією Європою та Північною Африкою літаки, що тягли за собою довгі червоні рекламні транспаранти, на яких величезними рівними літерами значилося «Устриці – 79 центів за фунт» або «Хек – 21 цент за фунт». Майло значно збільшив надходження до каси синдикату, виділивши кілька таких транспарантів під рекламу фірм «Молочко для киці», «Собачий фарш» та «Перуки для лисих». І, шануючи суспільні інтереси, регулярно віддавав частину транспарантів генералові Штрихеру для пропаганди таких гасел, як «Чистота – запорука здоров'я», «Хто спішить, той людей смішить» та «Сім'я, що вкупі молиться, до віку не розколиться». Майло навіть закупив для своєї реклами всі інтервали у підривних радіопередачах, що велися англійською мовою з Берліна, щоб і в такий спосіб поширити вплив синдикату. Справді, комерція почала процвітати по обидва боки лінії фронту. Невдовзі майлові літаки стали невід'ємною частиною загального пейзажу. Їм усюди була зелена вулиця. Одного дня Майло законтрактувався в американського військового командування розбомбити міст на автостраді біля Орвєто, що був у руках німців. Із німецьким командуванням він теж уклав контракт захищати вогнем зенітних батарей цей самий міст від свого ж таки нападу з повітря. За Майлів напад на міст американська сторона зобов'язувалась виплатити йому стільки, скільки коштуватиме вся операція, плюс 6%. Винагородження з боку німців мало ґрунтуватись на таких самих засадах, але вони повинні були доплачувати йому $1000 за кожний збитий американський літак. А оскільки Збройні сили обох сторін являли собою інституції у суспільненні, то, як не раз підкреслював Майло, завершення обох цих справ стало б неабияким тріумфом приватної ініціативи. Щойно контракти були підписані, виявилося, що нема ніякого сенсу витрачати на їх виконання кошти синдикату, тому що обидві сторони мали вдосталь людських та матеріальних ресурсів і горіли бажанням якнайповніше використати їх, поки не скінчилась війна. Таким чином Майло дістав колосальні прибутки лише від того, що двічі поставив свій підпис на якихось клаптях паперу. Майло грав однаково чесно з обома сторонами і нікого не обдурив. Оскільки він усюди мав зелену вулицю, американські бомбардувальники могли підійти до самого мосту так, щоб не стрельнула жодна німецька зенітка. Оскільки ж Майло знав про свій напад заздалегідь, він завчасно міг сповістити німецьких зенітників про те, коли треба відкривати вогонь, щоб не втрачати снарядів марно. Одне слово, це була ідеальна домовленість. Вона влаштовувала всіх. Крім хіба що небіжчика з люсеринового намету, котрий загинув у цій операції того самого дня, коли прибув до полку. «Я його не вбивав», – палко заперечив Майло на гнівні звинувачення з боку Йосаріана. «Та мене того дня там навіть і близько не було. Чи ти, може, гадаєш, що це я лупив із зеніток по наших літаках, як вони заходили на ціль?» «Наче я це взагалі була витівка. Скажеш, не твоя?» Знову напався на нього Йосаріан увечері, коли вони, простуючи до літнього кіномайданчика, втонули в оксамитовій пітьмі, що оточила мовчазні машини автопарку. «Яка ще там витівка?» – обурився Майло і схвильовано зашморгав своїм великим блідим носом. «Ми б все одно полетіли бомбити цей міст. А німці все одно б його захищали, і ніхто б мене не питався. Просто я відчув, що на цім ділі можна непогано підробити. От і все. Що ж тут лихого?» «Що лихого? А не біщик у моїм наметі. Бідолаха навіть не встиг розпакувати свої манатки, а ти його вже вбив». «Я його не вбивав». «Ти одержав за нього зайву $1000. І все-таки я його не вбивав. Кажу тобі, мене там навіть близько не було. Я в цей час бігав по Барселоні і скуповував для нас оливкову олію та сардини без кісток. Ось тобі навіть товарні накладні. І я не для себе загарбав ту $1000. Та $1000 дісталося синдикатові, і кожен має свій пай, навіть ти». Майло говорив щиро, слова його йшли від самої душі. «Послухай, Йосаріане, не я почав цю паршиву війну, щоб там не натякав цей авантюрист Зелензем. Я всього лиш намагався перевести її на комерційну основу. І що тут поганого? Врешті $1000 – це не так уже і мало за бомбардувальник середнього радіусу дії, хай і вкупі з екіпажем. Якщо я вже влаштував так, що німці сплачуватимуть по $1000 за кожен збитий ними літак, то чого б це мені відмовлятися від таких грошей?» «А того, що німці – наші вороги, ось чого. Невже ти не розумієш, що йде війна, люди гинуть? Озирнися ж довкола, ради Бога!» «Німці нам не вороги», – з непохитною переконаністю мовив він, утомлено хитаючи головою. «О, я прекрасно знаю, що ти зараз скажеш. Певна річ, ми перебуваємо з ними в стані війни. Але ж вони водночас цілком повноправні пайовники нашого синдикату, і мій святий обов'язок – захищати їхні інтереси. Нехай вони справді почали війну. Нехай вони справді вбиватимуть мільйони людей. Але ж вони сплачують по рахунках набагато акуратніше, ніж деякі наші союзники, не хочу їх називати. Як ти не розумієш, що я мушу свято шанувати всі мої угоди з таким надійним партнером? Невже ти не можеш глянути на речі моїми очима?» «Ніколи в світі», – грубо відрізав Йосаріан. Майло був ображений у найкращих своїх почуттях і навіть не намагався цього приховати. Задушна місячна ніч роїлася мошкою, метеликами та москітами. Майло раптом простяг руку в бік кінотеатру, де з прожектора виривався, прорізаючи наскрізь густу темряву, молочно-білий курний конус світла. А під ним, немов занурений у флюоресціюючий туман, умлівали глядачі, що гіпнотично приліпились очима до сріблястого екрана. Очі Майло зволожніли від розчулення, а на його чесному непідкупному обличчі лиснів рясний під, змішаний з антимоскітним мастилом. «Погляньмо на них!» – глухим від хвилювання голосом мовив він. «Це мої друзі, мої співгромадяни, мої товариші по зброї. Ніколи і ні в кого ще не було стільки щирих приятелів. Невже ти гадаєш, що я здатний скривдити хоч кого-небудь із них, якщо не з'явиться якась нагальна потреба? Чи в мене без них мало клопоту? Невже ти не помічаєш, як я побиваюсь за тими горами бавовни, що валяються без нагляду десь на пристанях Єгипту?» Голос у нього зламався, він обома руками, немов потопаючи, вчепився за Йосайринову сорочку. Його очі засмикалися, немов дві потривожені брунатні гусениці. «Йосайрине, що мені робити з такою силою бавовни? А це ти винний, чому не зупинив мене, коли я надумав її купувати?» Гори бавовни росли день і ніч на пристанях Єгипту, і ніхто не хотів її брати. Майло ніколи не гадав, що Нильська долина така плодюча, і що на закуплений ним річний урожай бавовни зовсім не буде попиту. Майло спробував був розподілити вартість бавовни порівну між усіма їдцями їдалень, але ті одностайно збунтувалися проти цієї чудової пропозиції. Робити грошовий внесок за свою особисту частку врожаю єгипетської бавовни не захотів ніхто. Навіть найнадійніші Майлові друзі-німці не підтримали його в цій скруті. Вони й далі воліли обходитись ерзацом. Пайовники навіть відмовилися взяти на себе частину витрат за оренду складських приміщень, потреба в яких дедалі зростала. І незабаром фінансові резерви синдикату почали катастрофічно танути. За тиждень від прибутку за орвецьку операцію не залишилося й цента. Майло у відчаї заходився телефонувати додому, благаючи рідню повернути йому ті гроші, які він переказував їм за кращих часів. Та невдовзі загули й ці заощадження. А до Олександрійського порту щодня пробивали нові й нові тюки бавовни. І навіть тоді, коли йому вдавалося викинути на світовий ринок частину бавовни шляхом демпінгу, собі на збиток, спритні єгипетські маклери з Лівані тут же перехоплювали і повертали товар Майлові, причому за первісними контрактовими цінами, так що становище його дедалі гіршало. Синдикат М&М опинився на межі банкрутства. Майло весь час проклинав себе за ту короткозору пожадливість та дурість, із якою він кинувся був закуповувати весь річний урожай єгипетської бавовни. Але контракт є контракт, його треба шанувати, і одного чудового вечора, після ситної вечері, Майло підняв у повітря всі свої винищувачі та бомбовози, які тут же вишукувались у бойовий стрій, і почали скидати бомби на розташування полку. Напередодні Майло підписав з німцями чергову угоду, за якою зобов'язався розбомбити власну базу. Розділившись на кілька ланок, Майлова армада повела добре погоджену атаку на бензосховища, склади боєзапасів, ремонтні ангари та стоянки бомбардувальників Б-25, що застигли на своїх жорстких підпорах, як людяники на паличках. Майлові бойовики не займали лише зльотно-посадочної смуги та їдальні, щоб по закінченні роботи можна було безпечно приземлитися і перед сном підживитись чимось гаряченьким. Оскільки ніхто по них не стріляв, вони бомбили, не вимикаючи бортових вогнів. Бомби було скинуто на 4 ескадрильї, на офіцерський клуб і на будинок штабу полку. Пойняті жахом люди вискакували зі своїх наметів і метались по острову, не знаючи, де шукати порятунку. Звідусиль долинали зойки поранених. Півдюжини фугасних бомб, що вибухнули перед офіцерським клубом, порешетили дерев'яні стіни, а заодно й боки, спини й животи кільканадцяти лейтенантів та капітанів, що стояли біля бару. Виючи від болю, вони як один попадали на підлогу. Решта офіцерів у паниці кинулись до обох виходів і застряли безладним гуртом у дверях, намертво відтявши собі шлях до порятунку, немов жива вирісклива загата із людської плоті. Завзято працюючи кулаками та ліктями, полковник Пескарт продерся крізь зічавілу, ошалілу юрму і нарешті вискочив з клубу. Він глянув угору і скам'янів від подиву й жаху. Просто над його головою, мало не зачіпаючи верхівки квітучих дерев, по-хазяйськи неквапливо сунули Майлові літаки. Їхні підкрилки були опущені, бомбові люки відчинені навстіж. Сліпучі посадочні фари зловісно блимали, немов очі якихось лютих, страхітливих і таємничих жуків. Зроду він не бачив нічого моторошнішого. З глухим розпачливим зойком полковник Пескарт стрімголов кинувся до свого джипа. Він увімкнув тремтячою рукою запалювання, намацав ногою педаль і, ковтаючи ридання, щодуху помчав до аеродрому. Він ледве втримував кермо в пухлих, побілілих від зусилля ручиськах, бо машина мчала з шаленою швидкістю і підскакувала на кожній вибоїні. Його великий палець майже не відривався від клаксона, і все одно він мало не розбився насмерть, коли довелося рвучко, аж душа захолола від дикого писку шин, звернути вбік, бо інакше джип урізався б у гурт ошалілих напівголих чоловіків, що, вібгавши голови в плечі і затуливши скроні руками, як щитками, тікали в напрямку гір. Обабіч дороги палахкотіли жовті, оранжеві, червоні вогнища. Горіли дерева й намети, а майлові літаки все кружляли й кружляли над базою, не зачиняючи бомбових люків і заливаючи все довкола мерехтливим світлом посадочних фар. Домчавши до контрольно-диспетчерського пункту, полковник Пескар так різко натиснув на гальма, що ледве не перевернув догори дригом свій джип. Іще на ходу, вискочивши з машини, рвонув сходами нагору, де біля пульту управління поралися троє чоловіків. Двох із них він одним рухом розкидав у різні боки, мов більярдні кулі, і допався до нікельованого мікрофона. Очі в нього дико палали, м'ясисте обличчя скорчило судомою. Полковник Пескард мертвою хваткою вчепився в мікрофон і істерично загорлав на весь голос. «Майло, сучий сину, ти що сказився? Що ти робиш, трестя тобі в печінку? Приземляйся, негайно приземляйся!» «Слухайте, може ви перестали горлати?» – відказав Майло, який стояв поруч у диспетчерській, теж із мікрофоном у руці. «Я тут». І до Кирило, оглянувши на полковника Пескарта, повернувся до роботи. «Чудово, хлопці, чудово!» – каже, проспівав він у мікрофон. «Але один склад ще цілий. Так не годиться, Первісе. Тобі давно вже слід би засвоїти, що я не люблю халтури. Тож негайно повертайся і заходю знову. Тільки акуратно, акуратно, не квапся. Хто спішить, то людей смішить, Первісе. Скільки я можу тобі це повторювати? Хто спішить, той людей смішить». «Майло, це я, Елвін Браун!» – заскриготів зненацька під стелою гучномовець загального зв'язку. «Я вже відбомбився. Що далі? Що робити далі?» «Атакуй кулеметним вогнем на бриючому», – наказав Майло. «Кулеметним на бриючому?» – недовірливо перепитав Елвін Браун. «Нічого не вдієш, друже. Контракт є контракт», – скрушно видихнув у мікрофон Майло. «Ну, тоді я заходжу на ціль», – погодився Елвін Браун. На цей раз Майло таки переборщив. Бомбардування власної бази, її майна та особового складу такого не міг би перетравити навіть найфлегматичніший спостерігач. Здавалося, Майлові прийшов кінець. На острів для розслідування ринули рої високопоставлених урядовців. Газети люто таврували Майла в статтях під кричущими заголовками. Конгресмени стрясали повітря громовими викриттями, вимагаючи для Майла показової кари за безпрецедентну жорстокість. Створювали войовничі об'єднання солдатських матерів, які офіційно жадали помсти. На захист Майла не пролунав жоден голос. Усі чесні патріоти не приховували свого благородного обурення, тож Майло був по вуха в лайні, аж поки не відкрив свій грозбух і не показав народові, який величезний зиск дала йому та операція. Цих коштів було досить, щоб не тільки з лихвою відшкодувати урядові всі втрати у живій силі та техніці, але й далі скуповувати єгипетську бавовну. Кожен, ясна річ, мав свою частку прибутку. А найчудовіше у всій справі було те, що уряд і не потребував якогось там відшкодування. «Демократія – це самоврядування народу», – пояснював Майло. «А хіба народ – це не ми з вами, га? То чого б ми мали віддавати наші гроші чужому дядькові? Ми цілком спроможні обійтись без посередників. Чесно кажучи, я за те, щоб уряд взагалі не втручався в війну і полишив її ведення приватним підприємцям. Будь-яке відшкодування уряду від тих втрат, які ми собі завдали, неминуче призвело б лише до закручування урядових гайок, тобто до знеохочення тих, хто теж хотів би заробити на бомбардуванні власних військових баз. Так можна лише вбити здоровий дух приватної ініціативи». Майло безперечно мав рацію, і це незабаром визнали всі, крім, може, кількох запеклих невдах, подібних до Дока Даліка, який весь час супився, бурмотів сварливо всілякі образливі слова щодо моральності всієї оборудки, аж поки Майло не власкавив його, подарувавши від імені синдикату складний алюмінієвий стільчик, якого Док Далік міг легко розкласти і винести з намету, тільки-но туди заходив вождь Зелений Вуш, та скласти і внести назад до намету, тільки-но вождь Зелений Вуш звідти виходив. Док далі геть збився з плигу під час майлового бомбардування. Замість того, щоб і собі бігти до сховища, він залишився просто неба і заходився виконувати свої лікарські обов'язки. Мов та хитра невловима ящерка, він переповзав під зливою осколків, куль та запалювальних бомб від пораненого до пораненого, закручував жгути, накладав лупки, вприскував морфій та посипав рани сульфідином. І все це без жодного зайвого слова, зате з виразом скорботи на потемнілому лиці. Так, немов у кожній живріючій рані вбачав передвістя свого власного скону. Він працював, не покладаючи рук, усю ніч, а на ранок, геть знесилений, раптом схопив нежить і мерщій дриминув до медчастини, щоб там газ із весом зміряли йому температуру, наклали гірчичники та дали інгалятор. Тієї ночі, допомагаючи всім стражденним, док Далік знову відчув у собі той самий чорний, глибокий, всепоглинаючий душевний смуток, який уперше прийшов до нього в день нальоту на Авіньйон, коли, повернувшись на аеродром у стані страшного потрясіння, Йосарян спускався літаковим трапом голий, з розмазаною по ступнях, колінах та руках снігіновою плоттю. Закривавленим великим пальцем він безмовно показав через плече позад себе, де в літаку замерзав на долівці смертельно поранений молодий стрілець-радист. А поруч лежав ще молодший хвостовий стрілець, який тільки в ряди годи розплющував очі і, побачивши конаючого Снігина, непритомнів і знов. Коли Снігина винесли з літака і поклали на ношах до санітарної машини, док Далік ледь не з ніжністю накинув на плечі Йосарянові ковдру і повів його до свого джипа. З другого боку Йосаряна підхопив Мак Простак, і всі троє мовчки від'їхали до санчастини, де Мак Простак із доком Даліком завели Йосаряна до намету, посадовили на табурет і мокрими тампонами змили з нього снігинову плоть. Док Далік дав йому таблетку і зробив укол, після чого Йосарян проспав 12 годин підряд. Щойно Йосарян прокинувся і прийшов до дока Даліка, той дав йому ще одну таблетку і зробив ще один укол, після чого Йосарян проспав іще 12 годин, тоді знову прокинувся і знову прийшов до дока Даліка, і той знову налагодився дати йому таблетку та зробити укол. «Довго ти будеш мене колоти і годувати цією поганю?» – запитав Йосарян. «Поки ти не відчуєш себе краще». «Я і так добре себе почуваю». «Тоді чому ти не вдягнешся?» Вузеньке засмагле чоло дока Даліка зморщилось від подиву. «Чому ходиш по базі голяка?» Я поклав собі більш ніколи не вдягати форми. «Ти певен, що справді почуваєш себе добре?» Вислухавши пояснення, запитав док Далік і поклав шприц. «Я себе чудово почуваю. Тільки трохи отопів від тих твоїх таблеток та уколів». Йосарян ходив так, у чому мати народила весь той день. А о півдні наступного дня, коли Майло, обнишпоривши весь острів, нарешті знайшов його, Йосарян сидів, знову-таки голий, верхи на гільці дерева неподалік від невеличкого мальовничого військового цвинтаря, де саме ховали Снігина. Майло був одягнений у своє повсякденне робоче вбрання. В оливково-сірі штани, свіжу оливково-сіру сорочку з лискучими відзнаками молодшого лейтенанта на комірі, на грудях краватка, на голові парадний кашкет із твердим шкіряним козирком. «Ідея тебе тільки не шукав», – задерши голову, з докором гукнув Майло до Йосар'яна. «Треба було шукати мене на цім дереві», – отказав Йосар'ян. «Я сиджу тут від самого ранку». «Ти краще злазь і скуштуй ось цієї штуки. Я хочу знати, як воно на твій смак. Це для мене дуже важливо». Йосарян заперечливо похитав головою. Він примостився голий на нижній гільці, тримаючись обіруч за гілляку над головою. І цього йому було досить. Майлові не лишалось нічого іншого, як із нехотя обхопити руками